Book 2 41 Suunnistus Missä matkailutoimisto on? Onko teillä kaupungin karttaa minulle? Voiko täältä varata hotellihuoneen? Missä on vanha kaupunki? Missä on tuomiokirkko? Missä on museo? Mistä voi ostaa postimerkkejä? Mistä voi ostaa kukkia? Mistä voi ostaa matkalippuja? Missä on satama? Missä on tori? Missä on linna? Milloin opastus alkaa? Milloin opastus loppuu? Kuinka kauan opastus kestää? Haluaisin oppaan, joka puhuu saksaa. Haluaisin oppaan, joka puhuu italiaa. Haluaisin oppaan, joka puhuu ranskaa.